وقيل للذين وقفت شد للذين اتقوا آنان که تقوا را پیشه کردن ماذا انزل ربكم چیست آنچه که الله نازل کرده برای شما ماذا انزل ربكم پروردگارتان چی را نازل کرده قالوا خيرا گفتن نازل کرده بهترین سخن را تفاوت خود میبینی بارها گفته پروردگارتان چی را نازل کرده اونا گفتن که مشاقه را شروع کردن که پروردگار ما اساطیر اولین را نازل کرده قصه ها و داستان های خرافی را بر اینا میگه ما انزل ربكم پروردگارتان چی را نازل کرده قالوا خيرا ماذا انزل ربكم چی چیز را پروردگارتان نازل کرده قالوا گفتن خیرن بهترین سخن را نازل کرده للذین احسنوا مر آنان را که نیکوکاری کردن فی هذه الدنیا حسنه در این سرای برای ایشان است حسنه نیکی در این سرای برایشان نیکی است نیکی چی است الجنه جنت آنانی که نیکوکاری کردن نعمت های الله را بر خود قبول کردن گفتن که یا الله در مقابل نعمت هایی که به ما ارزانی کردی نتانستیم آن بخواهیم که لازم بود عبادتت بکنیم ولدار الاخرت خیرون و هر آن سرای آخرت بهتر است میشه که فی هذه الدنیا حسنه در این دنیا برایشان نیکی دادیم نامش الله جل جلاله نگاه میکند عزتشان الله نگاه میکند با افتخار زندگی میکنند ولدار الاخره خیرون و یقینا سرای آخرت آن بهتر است ولنعم دار المتقین و چه نیکو سرای متقیان ولنعم دار المتقین و هر آن بسیار نیکو است جای متقیان جای متقیان بسیار نیکو است چی هست؟ جنات عدن باغهای همیشه جاوید یدخلونها داخل شوند آنجا تجری من تحتها الانهار جاری باشد در زیر درختای آن الانهار جویها لهم فیها ما یشاؤون مریشان را باشد در آنجا ما یشاؤون آنچی که بخواهد هر آنچی که بخواهد الله براشان میدهد کذالک یجزی الله المتقین چنین بدله میدهد الله جل جلاله انسانای پریزگار و متقی را الذين تتوفاهم الملائكه طيبين ببینید که علی معرفی میکنه حالات و صفات متقیان را متقی کیست که الله بر جنت میدهد الذين آنانی که تتوفاهم الملائكه قبض روح کند ایشان را ملائکه طيبين در حالی که پاک باشند از شرک پاک بوده باشند از کفر پاک باشند یقولون میگویند برایشان ملائکه سلام علیکم سلام بر شما باد ادخلوا الجنه داخل شوید به جنت بما کنتم تعملون به سبب آن کرداری که کردید آن اعمالی که کردید داخل جنت شوید هل ينظرون انتظار نمیکشند کافران الا ان تأتیهم الملائکه مگر آن که بیاید بهشان ملائکه او یأتی امر ربک یا بیاید فرمان پروردگار تو به عذاب از اونها دو چیز میکردند یا عذاب بیاید که ختم شود و یا اینکه ملائکه پیش روشان بیاید که امرشان صحبت بگه امیر میکشد کذالک فعل الذین من قبلهم همچنین کردن آنانی که پیش از ایشان بودن پیشین کافرا هم همین پیام همیشه داشتند و ما ظلمهم الله و ستم نکرد بر ایشان الله جل جلاله بدادن نعمتها بدادن شریعت و ارسال رسول ولیکن کانو انفسهم یظلمون ولیکن بر نفسهای خود ستم میکردن ببین پیامبران رحمت الهی هستند ولی اینها بر خود نقمت ساختن فاصابهم سیئات ما عملوا پس رسید به ایشان جزای آن بدی ها ما عملوا که کردن و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون و فرود آمد به ایشان آنچه به آن استهزا میکردن آنچه که بر آن استهزا میکرد اما عذاب دامنگیری شد وقال الذين اشركوا وگفتن آنانی که شرک آوردن لو شاء الله ما عبدنا اگر میخواست الله جل جلاله عبادت نمیکردیم من دونه به جز وی اگر الله میخواست دیگه ما شرک نمی آوردیم من دونه من شی هیچ چیز را نحن ولا آباؤنا نه ما و نه پدران ما ولا حرمنا من دونه من شیء و حرام نمیدانستیم بدون فرمان الهی من شیء هیچ چیز را كذلك فعل الذين من قبلهم ای بانه هایست که اینها میگوید کذالک همچنین کردن کذالک فعل الذین من قبلهم همچنین کردن آنانی که پیش از ایشان بودن پیش از ایشان که بودن اونها هم می رقم سخنا گفتن فهل علی الرسول الا البلاغ المبین پس نیست بر رسولان مگر رسانیدن آشکارا رسانیدن آشکارا پیام الهی و ای وسیله است که پیامبرا به آن مأمور شدن کسی که آل ایمان میاره نمیاره ای کار پیامبرانیست. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ويقينا فرستادیم در هر امت گروهی امتا رسولا در هر گروهی پیغمبری را ولقد بتحقیق بعثنا في كل امه اب ما فرستادیم در هر گروه و در هر قبیله و قوم رسولا پیغمبر را ان یعبدوا الله به این وان که عبادت بکنید الله واحد ولا شریک را و اجتنبوا الطاغوت و دوری گزینید از بتان از بتان دوری بگزینید از غیر الله دوری بگزینید فمنهم پس بعض از ایشان من کسی بود که هد الله هدایت کرد الله جل جلاله او را الله به توسط پیامبر هدایتش داد و منهم من حقت علیه الضلاله و از ایشان کسی بود که ثابت شد بر وی الضلاله و گمراهی و راه کجی که خود ساخته بودند فسیرو پس برگردید فی الارض در زمین فسیرو پس سیر بکنید بگردید فی الارض در زمین فنظرو خوب ببینید کیف کان عاقبت المکذبین آخر انجام مکذبین و دروغگویان چی شد آنانی که دروغ گفته بودن نتیجه ایشان چی شد ان تحرص علی هداهم ای پیغمبر اگر تو حریص استی و تم بکنی علی هداهم به هدایت ایشان فان الله لا یهدی مسلما الله هدایت نمی کند من یضل آنانی را که گمراه سازد ایشان را کسی را که الله گمراه بکند او را تو هدایت کرده نمیتونی با وصفی که تو حریص به ایمانش بوده باشی و ما لهم من ناصرین و هیچ یاری دهنده ای نیست ایشان را یاری دهنده هم نیست چرا علت بدبختی ایشان خودشان است و اقسموا بالله جهد ایمانهم قسم خورن به الله جل جلاله و جهد ایمانهم به محکم ترین و مؤکدترین قسم های ایشان لا یبعث الله من یموت بر ننگیزد الله جل جلاله من یموت و کسی که بمیرد با توکید قسم میگه که الله کسی را برانگیز نمی برانگیزد زندیش نمیگه که یک بار مرد اما مردن شدن شد بلا بلکه برمی انگیزد وعدن علیه حق وعده است لازم شده بر وی ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولی اکثر مردم نمیداند وعدن علیه حقا وعده راست است به الله جل جلاله در او دروغی نیست ار مرده ای که میمرد پس زنده میشود ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن اکثر مردمان نمیدانند بله برمی انگیزد الله جل جلاله انسانا را لیبین لهم تا بیان کند برای ایشان الذی یختلفون فیه آنچه که اختلاف میکنند در آن ولیعلم الذین کفروا و تا بدانند کافران انهم کانوا کاذبین که ایشان بودند دروغگویان الله برمی انگیزد تا آنانی که اختلاف کردند در میان اختلافشان حکم بکند و تا بدانند کافران که اینها دروغگوی بودند انما قولنا لشیء حالا میگه چه وقت بسیار سخت نیست نه انما قولنا لشیء جز این نیست که قول ما چیزی را سخن ما برای چیزی اذا اردناه چون بخواهیم آفریدن آن را ان نقول له کن فیکون این که بگویم مر آن چیز را شو فیکون پس می شود این تعبیر به ماست یعنی الله جل جلاله به همین تعبیر هم ضرورت ندارد با مجرد که اراده بکنه مشی را پیدا می کند والذین هاجروا فی الله و آنانی که ترک خانه خود کردند برای اعلای کلمت الله و به خاطر توحید الله جل جلاله من بعد ما ظلموا بعد از آن که ستم کرده شد بر ایشان لنبوئنهم البته جای دهیم ایشان را فی دنیا در دنیا حسنتا شهر نیکوی آنانی که در راه الله جل جلاله هجرت کردند من بعد ما ظلموا بعد از آن که ستم کرده شد بر ایشان لنبوئنهم البته جای دهیم ایشان را فی دنیا در دنیا حسنتا شهر نیکو جای بر امن را هر کسی که هجرت میکنه الله او را به خانه نمی سازد بهترین جای را برش می دهد ولا اجر الاخرت اکبر و البته مزد آخرت بزرگتر است لو کانوا یعلمون اگر بدانند الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون مهاجری که خداوند متعال برش نیکی دنیا و آخرت می دهد کیست الذين صبروا آنانی که صبر کردند شکیبایی کردند و علی ربهم یتوکلون در پیشبرد برنامه های الهی به پروردگارشان اعتماد کردند و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما ارسلنا من قبلک و نفرستادیم پیش از تو الا رجالا مگر مردان را نوحی الیهم که وحی مفرستیدیم به سوی ایشان، فسالو پس پرسان بکنید، اهل ذکر علمای اهل کتاب را پرسان بکنید، ان کنتم لا تعلمون اگر شما نمیدانید. برین یک بار از علمای اهل کتاب بانانی که دین دارش را پرسان بکنین که شریعت الله چی برشان داده، خوب یا بدی. به ما همی خطاب است، در هر چی که شک داری فسالو اهل ذکر، برو از علما پرسان بکن، از جان خود دین جور نکو، فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. ما یک نکته در اینجا میگم که در افغانستان یک مشکل بزرگ ما همیست که اول برادرای ما سوال میکنن به خاطر عمل نه، و این در حقشان بدبختی را اضافه میکنه، نخوبی را. سوال میکنن به خاطر اینکه علم پیدا بکنن، سوال نمیکنن به خاطر اینکه عمل بکنن. این یکی از مشکل سوال به خاطر اینکه بکنین که شما سر علمتان عمل بکنین. دوم نکته، از هر کس سوال نکنین، از اهل ذکر پرسان بکنین. مریض که میشه عزیزم چقدر پرسان میکنی کدام دکتر بسیار لایق است؟ خانه را که جور میکنی پرسان میکنی کدام انجینر بسیار لایق است؟ خانه را که جور میکنی از گلگار پرسان میکنی کدام گلکار بسیار خوبش است؟ درباره دینت هم تو پرسان بکن، مسئولیت داری که یک مسئله بر پیدا شه پیش علمای راسخ برو، خیر یک دور پرش مصرف بکن، درا یک دفعه وقت برش بیشتر بده تا که این مسئله را به همون سختیش که گرفتی از یادت هم نمیرود. بنان ما این مشکل داریم، راستن می یک نفر پرسان میکنه بدون از که بفهمه، که خوب میفهمه که علم کسی که ما از او پرسان میکنم چقدر است. به علم داره سر از اون پرسان کرده ریز باز میگه ما خود پرسان کردم، استغفر الله، رقم کار نکنین، فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. چه رقم پرسان؟ هرچی که او برد گفت نه پرسانم بگو، بل بینات، فرستادیم اهل ذکر را و دلائل روشن و زبور و به کتاب ها، و انزلنا الیک الذکر، و تو هم فرستادیم ای پیغمبر از ذکر قرآن را که وسیله یاد آوری است، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا بیان بکنی برای مردم ما نزل الیهم آنچه که نازل کرده شده است به سوی ایشان، ولعلهم یتفکرون، و تا باشد که ایشان تفکر بکند. ببینی که از اهل ذکر پرسان بکنی آنچه را که نمیدانستین، بالبینات و الزبور، ما انبیای گذشته را هم فرستادیم به دلائل و به کتاب ها، و انزلنا الیک الذکر، و تو هم نازل کردیم ای پیغمبر از ذکر وسیله یاد آوری، وسیله پند و عبرت که قرآن کریم است، لتبین للناس، تا بیان بکنی برای مردم ما نزل الیهم آنچه که نازل کرده شده است به سوی ایشان، ولعلهم یتفکرون، تا باشد که ایشان تفکر بکنند. افا امن الذین، آیا ایمن شدند الذین، آنان که مکر السیئات، کشید نقشه های بد را ضد دین، ان یخسف الله بهم الارض، از آن که فرو برد الله جل جلو ایشان را الارض در زمین، او یأتیهم العذاب، یا بیاید به ایشان عذاب، من حیث لا یشعرون، از آن جایی که نمیدانن. آیا ایمن شدن در مقابل این نعمت ها که برش داده می شود؟ بعد از او باز آرام نمی شیند، عبادت نمی کند، به حکم الله تسلیم نمی شود، بلکه چی می کند؟ مکر السیئات، نقشه های بد را می کشند. این یخسف الله بهم الارض، از آن که فرو ببرد الله جل جلاله ایشان را در زمین، او یأتیهم العذاب، یا بیاید به ایشان عذاب، من حیث لا یشعرون، از آن جایی که نمی دانند، او یأخذهم فی تقلبهم، یا بگیری ایشان را در وقت رفت و آمد ایشان، فما هم بمعجزین، پس نیست ایشان عاجز کنده الله را، وقتی که در کار و بارشان می رود الله اینها را بگیرد، او یأخذهم، یا بگیرد ایشان را، علی تخوف، بعد از ترس، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بشک پروردگار شما البته مهربان و بخشاینده است. همیشه اعمال ناشایسته را خمی کند، ولی که در کجا ایمن هستند از اینکه خداوند متعال اینها را بگیرد؟ علی تخوف، بر و بر بودن ترسشان، فإن ربکم، بشک پروردگارتان، لرؤوف الرحیم، البته مهربان و بخشاینده است. اولم یرو الى ما خلق الله، آیا ندیدن بسوی آنچه که الله پیدا کرده من شیئن، از اشیاء، آیا یک بار ندیدن که آثار الله جل جلاله در هر جای دیده می شود؟ یتفیعو ظلالوه عن الیمین و شمائل سجدن لله، می گردد سایه های آن اشیایی که الله آفریده، از مواشیش، از درختانش، از خانه‌های خود، از زرق و برقی که دارن، ظلاله عن الیمین و شمائل، سایه های آن از جانب راست و از طرف چپ. سجد لله، همگی قانع فرمان بردار و خاضع هستند به الله جل جلاله و هم داخلون و حالا که ایشان خارند و عاجزند و الله همگی عاجز است. دور فکر نکند، در خانه که زندگی میکند مواشی دارد، اما مواشیش به قدرت الله تسلیم است و این انسان خانه میزی و که به اندازه یک حیوان هم عمل نکند، بلکه سر طغیان و سرکشی را رو پیش ببرد. پس آثار قدرت الله جل جلاله در این نظام دیده شده و وجود دارد. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، مر الله را سجده می کند، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، من دابت از جنبنده و الملائکت و ملائکه و هم لا یستکبرون، و ایشان سرکشی نمی کنند. مر الله را خاضع و فرمان بردار است، آنچه که در آسمان ها و زمین است، من دابت از جنبنده، از جنبنده من حیث جنبنده و الله تسلیم است، و المعی در جنبنده ها و در معظم ترین مخلوق الله که ملائک است، و الله کردن را گذاشته است و تسلیم شدن، و هم لا یستکبرون، و ایشان سرکشی نمی کنند. بنان وقتی که اینا سرکشی نمی کنند و تو انسان خوزیبنده است، تو نباید با او عقلی که داری به نعمتهای فراوانی که الله به تو داده و ای کل مخلوق را در خدمت تو قرار داده، تو انسان مخالفت فرمان الهی بکنی و تو خود را در جای الله قرار بدی، حاکم خود را بدانی، مستبد خود را بدانی و علیه نظام الله تو نقشه بکشی. هر جنبنده من حیث جنبنده و بزرگترین مخلوق الله که سرکشی نمی کنه از حکم او، در برابر از چی هستن؟ یخافون ربهم، از پروردگارشان می ترسد، من فوقم از بالایشان، و یفعلون ما یؤمرون، می کنن آنچه که مأمور کرده می شان. از حکمی که الله برای ملائکه می دهد او را می پذیرد و از الله می ترسد، با او عظمتی که دارد از هر حیث حساب بکنه. ملائکه از نور هستند، نه به نان ضرورت دارد، نه به پوشاک ضرورت دارد، نه به خوراک ضرورت دارد، و الله جل جلوی را عظیمترون مخلوق آفریده. این مخلوق با او بزرگیش از الله می ترسد. بنان انسان که بسیار کوچک است و جرأت ازیره، عمل کردی ازیره، این را در نظر داشته باشین، بسیار وقاحن است. و قال الله، الله برای امی انسان فرموده، لا تتخذوا الهین اثنین، نگیرید دو معبود را. لا تتخذوا الهین اثنین در برای تأکید است، الهین اثنین، اثنین برای تأکید برای الهین است. تو خدا را نگیرید، نه ایر عقل قبول میکنه و نه هم در واقع وجود دارد. عقلم قبول نمیکنه، زیرا دو چیز، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، این نظام خراب میشد. یکی میخواست که شود، دیگرش میخواد نشود. یکی میخواست باید بهار شود، دیگر شاید بخواد که زمستان شود. این تضاد را به وجود میآید. انما هو اله واحد، جزی نیست که او معبودی یگانه است، و معبودی که به شما حکم میکند او معبودی یگانه است. فایای فرحبون، پس خاص از ما بترسید، خاص از ما بترسید و فرمان مرا بپذیرید. دلائل را اقامه میکند بر این موضوع که الله واحد و یگانه است و برای یک انسان میزیبه که تنها از الله جل جلاله فرمان ببرد. وله ما فی السماوات والارض، مر الله راست آنچه که در آسمان ها و زمین است، وله الدین واصبا، و خاص او راست دین و عبادت، خاص او را دین و عبادت لازم شده، و کسی دیگر لازم نشده که دیگر کس را کسی عبادت بکنه. دین به معنی وله الدین، مر او را اخلاص است، واصبا لازم، اخلاص به الله لازم شده نه به کسی دیگری. و دین به معنی اطاعت، و له الدین واصبا، مر الله را تنها اطاعت لازم شده نه از کسی دیگری. هر کسی دیگری که تو اطاعت میکنی و روشنی اطاعت الله باید باشد. هرگاه فرمان کسی برخلاف حکم خدا واقع شد، از او اطاعت کرده نمیشود، از او پذیرفته نمیشود. افغیر دین، افغیر الله تتقون، آیا از غیر الله میترسید؟ حالا که اطاعت از آن او شد، فرمانبرداری از آن او شد، اخلاص در عبادت از آن او شد و عبادت خاصه برای او شد، افغیر الله تتقون، آیا از غیر الله می ترسید؟ و ما بکن من نعمه، اگر کسی گفت که ما خو از غیر الله از دیگه کسا که می ترسیم به خاطر اینکه یگان بار او دیگرا به ما نفع و ضرر می دهد، دیگرا هستند که برای ما مشکل ما را حل می کند، احتیاجای ما را رفع می کند. الله میگه نه، و ما بکن من نعمت، و آنچه که با شماست از نعمت فمن الله، از جانب الله هست. از نعمتی که در وجود تو است فمن الله، از جانب الله برای تو داده شده، کسی دیگری او برای تو عنایت نکرده. ثم اذا مسكم الضر باشن برسد به شما سختی، فالیه تجارون، باز بسوی او مینالید و بسوی او نعره میکشید و فغان میکنید. از گاه نعمتی از تو گرفته شد، فالیه تجارون، و الله چه میکنید؟ عجز و عاجزیتان را و آوازتان را بلند میکشید. ببینید که ارگاه مصیبت با ما بیاید، از نزدیکترین افراد خانواده ما از دنیا رحلت بکنند، و غیر از نام الله کدام نام است که ما شما را تسکین بدهد و انسان را تسکین بدهد؟ هیچ نامی دیگری نیست. وقتی که نام الله را گفته شد که انا لله و انا الیه راجعون، نوعی از اطمینان وجودت را میگیرد، مطمئن میشی. نقص بزرگه که بکنی در مال دنیایت، اگر هر قدر غیر الله را برد بزرگ جلوه بکنیم که فلانه را پشت سرت هستن، فلانه کمکت میکنه، اطمینان نخواهی کرد. ولی وقتی که برد گفته شد که برادر عزیزم، و اللهی که مال برد داده بود، اما الله از پیشت گرفت و اما الله پس برد میدهد، نوی از اطمینان وجودت را فرا میگیرد، خوش میشوی بر آن. بنان مشکلی در کجا هست؟ این دلائلی است که در این حساس و این دلائل همش دلائل است که ما شما طبیعتاً با او روبرو میشیم. فمن الله ثم اذا مسكم الضر با چون درست به شما تکلیف و سختی، فالیه تجارون، بسوی او مینالید. ثم اذا کشف الضر با چون بردارد از شما سختی را، ثم اذا کشف الضر عنكم، ثم اذا کشف الضر عنكم با چون بردارد از شما سختی را، اذا فریق منكم، ناگهان گروهی از شما به ربهم یشرکون، و پروردگارشان شریک مقرر میکند. وقتی که از نعمت گرفته میشد، اندکی به الله فغان میکشد. وقتی که نعمت پس تبدیل به نقمت و تبدیل به نعمت شد، از او بعد به ربهم یشرکون، و پروردگارش دیگرها را شریک قرار میدهد. لیکفرو، تا ناسپاسی کند به ما آتیناهم، به آنچه که داده میشان را. لیکفرو، تا ناسپاسی بکنند به ما آتیناهم، به آنچه که داده میشان را. فتمتعو، در این صورت پس بهرمند شوید. امین احمدی که الله برد داده از او بهره بگید. فصوف تعلمون، زود خواهد دانست. زود خواهد دانست که در روز قیامت جاملوج، پالوج و ناسنت شده به الله حضر شوید. از او بعد پرسان بکنه که فلانه بچه فلانه، در فلانه وقت از ما چیزی را خواستی، تواضع و انکسار کردی، چیق و فریاد کشیدی، ما در آن چیز دادارم. از آن بعد بیوزی که از ما اطاعت بکنی، شکر نعمتهای ما را بکشی، و او را به کسی دیگری نسبت دادی، او را به جانت نسبت دادی، به علمم گرفتم، به تلاشم گرفتم، به حمایت فلانه کس گرفتم، این نکته را بیرون میکشی. و یجعلون لما لا یعلمون، مقرر میکنن برای الله جل جلاله، و یجعلون مقرر کردن لما لا یعلمون، برای چیزی که نمیدانن، نصیبا حسیرا مما رزقناهم، از آن چی که داده میشان دا. تالله قسم به الله است، لتسألن عما کنتم تفترون، خامخا پرسیده خواهید شد، عما کنتم تفترون، از آن چی که افترا میکردید، خامخا پرسیده میشوید. نه تنها که ببینن که شک با خدا میارد، بلکه یگان بار اتو شریک را قائل می شود که خودشان دوست ندارد. با الله کسی را مقرر می کند که خودش دوست ندارد. و یجعلون لله البنات، مقرر می کنند برای الله جل جلاله دختران را. چی میگه؟ ملائکه دخترای الله هستند. سبحانه، پاک و منزه است از اینکه اولاد داشته باشد الله، دخترها داشته باشد الله. و لهم ما یشتهون، و مقرر میکنند برای خود آنچه که خوششان میاد. برای خود چی مقرر میکنند؟ که بچه داشته باشد. چه رقم دخترها را بد میبیند؟ و اذا بشیر احدهم بالانثى، و چون مژده داده میشود با یکی از ایشان را بالانثى، به نوزاد دختر، به تولد دختر، ظل وجهه، گرد روی او مسودن و هو کظیم، سیاه و او پر از غم باشد. با مجرد که برسوه که در خانه دختر شده. دیگه قرآن میگه بشیر احدهم بالانثى، مژده تولد دختر برش داده شود، ظل وجهه، روی سیاه می شود. ظل گردد وجهه، رویش مسودن سیاه، و هو کظیم، و او پر از غم باشد. غم دیگه در سینهش می آید. آثار غم و چت در زندگیش و در چهرهش نمایان می شود. کظیم امام قرطبی رحمت الله علیه می کنایه از غم است. به نهایت غم سراسر وجود او را می گیرد. وقتی که این عذاب خداوند متعال برش ای را من حیث یک عذاب تلقی می کند و او را من حیث عذاب می داند، یتوارا من القوم، فوت می شود از قوم، پنهان شود از قوم، من سوء ما بشیر به، از بدی آنچه که او را مژده داده شده. یتوارا من القوم، پنهان شود از قوم، من سوء ما بشیر به، از بدی آنچه او را مژده داده شده. بعد که تو خود فکر میکنه بیرون نمبره که تو خود چوف می چی بکنم کتش، آیا مردم خبر شده که در خانه ما دختر شده؟ ایمسکوه علیهون، آیا نگه دارد آن مولودی معصوم و بیچاره را علیهون، توام با خاری و ذلت، ام یدسوه فی التراب، یا بپوشد او را در خواب، کدام کار را بکند؟ که تو خود چوف میدونه که ایمسکوه علیهون، او را با توأم با ذلت نگاه بکند، ام یدسوه فی التراب، یا ای که آن را در خواب غرق بکند و پتش بکند. الی ساء ما یحکمون، آگاه شوید بعد از آنچه که حکم میکنند این مردم. با خودش انت یک حالت است، در خانه دختر شد، رویش تغییر میخورد، از غم پر میشود، بعد از مردم خود پت میکند و که خود فکر میکند که که این مولود معصوم چی بکند. ایمسکو علیهون، با توأم با ذلت او را نگاه بکند. چه رقم ذلت؟ بزن یعنی امروز یعنی حساب بکن در حدود 150 یا الا 180 سال پیش، این می جامعه که خود را متمدن می داند، جامعه اروپا را می گم، برای دخترایشان حق میراث نبود، کسی بر اونها میراث نمی داند، مظلوم ترین قشر بود، کار و زحمت سرش می کشید. 1400 سال پیش ایرا خو بگذاریم که جامعه در کدام حالت بود. یک تعداد زن را انسان نمی دانستن. 180 سال پیش امی اروپا زن را انسان نمی دانست. افلاطون و سقراط ایرا قبول نکرده بود که پروفیسرهایشان هستن. اینا گفتن که یا انسان نیستن. یک موجودی هست که فقط برای انسان آفریده شده که خدمت بکنن. دیگه چیزی نیست. و حق بر میراث، حق بر زندگی خو نبود. حالاتشان را در سوره مبارکه بقره گذاشتان که حق طلاق شی رقم بود، زندگی شی رقم بود، علاج تو امرایش میشد، از میراث ها محروم بودن. میگه یا دفاع از مردم کردن نمیتونن، از جان کردن نمیتونن، حق از این را هم ندارن که امرای زندگی شود. حتی در ایام عیادت و مریضیشان کسی امرایش نان نمیخورد، اینا را از خانه اوشان بیرون می کشیدن، بهت یک حالت زندگی داشتن. و قرآن نگه آیا به این ذلت نگاهش بکند و یا ای که زیر خوابش بکند، کدام یکش بکند؟ خودش دختر چنان بد می بیند، بعد میگه که الله جل جلال ملائکه دخترایش است. ولی قیاس میگه بکنن که از این انسان ها که ظالمترین انسان دیگری وجود دارد،